पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण आपको सादर वंदन कर आप लोगों के सामने जो बातें कही जाती है उन बातों में बढ़िया हुए पुराणों की शास्त्रों की वेदों की स्मृतियों की संतों की है उसमें कोई गलती आ जाती तो वो मेरी व्यक्ति की बात है व्यक्ति की बातों तरफ ध्यान न देकर सिद्धांत की तरफ भी ध्यान देंगे ऐसी आशा है हम लोगों के लिए एक विशेष ध्यान देने की बात है धन की तरफ तो भाई बहनों ने ध्यान दिया है बच्चे सोच समझ में पैसा खर्च करते हैं पर उससे बढ़िया निधि हमारे को मिली है एक बड़ा खजाना बहुत बढ़िया चीज मिली है उस तरफ ख्याल कम है आज इस बात पर विशेष ध्यान दें तो मैं बहुत उपकार मानूंगा आपका वो क्या है मानव जीवन की उम्र वो समय जो जीने का हमारा समय है ये बहुत कीमती है समय देकर आप पैसे कमा लेते हैं पर पैसे देकर के समय खरीद नहीं सकते समय देकर आप विद्वान बन जाते हैं पर विद्या से समय नहीं मिलता है ऐसे समय पाकर एक एक आदमी के 20-50 कुटुंब हो जाते हैं समय लगाकर आप बहुत लोगों में प्रसिद्ध हो जाते हैं समय लगा करके दुनिया की बातें प्राप्त कर ले इसमें तो कहना ही क्या है अगर मानव जीवन का समय दिया जाए तो अनंत ब्रह्मांड का एक भगवान बन जाए जिस समय के सदव्यय करने से परमात्मा मिल सकते हैं वो समय ताश सफर खेल तमाशा हंसी जिंदगी व्यर्थ बकवाद इनमें लगाया जाए इनसे भी चाहे व्यसन सेवन में झूठ कपट में बेईमानी में ठगी में धोखेबाजे में समय लगा जाए बहुत बड़ी भारी हानि है इतना समय कीमती जैसे भगवान मिल जाए वो कीमती समय लगाकर झूठ खबर ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करते हो हमें समय लगता है उस समय से खरीद ले जाता है नरक महान दुर्दशा भगवत प्राप्ति हो जाए ऐसा समय लगा करके वो नरक खरीदते हैं बहुत बड़ा भारी दुरुपयोग है तो ये प्रार्थना है कि पाप कर्म न करें आप भजन करो तो भी समय लगेगा पाप करो तो समय लगेगा निरर्थक बात करो तो समय लगेगा कोई काम करो चाहे बैठे हो सोते हो समय तो खर्च हो ही रहा है धन संपत्ति है उसको तो आप तिरुमत के ताला लगा सकती हो बैंक में बंद कर सकती हो पर यह समय बंद नहीं होता इसमें तो हरदम सावधान रहना है दिल में जागृत है ये बंदा हरदम सावधान कोई खराब काम न हो जाए कोई दुर्व्यसनों में न लग जाए पाप कर्म न लग जाए खोटे व्यसनों में न लग जाए ये सावधान रहना है अच्छे से उत्तम काम जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो भजन ध्यान करो, जप ध्यान करो, कीर्तन करो, भगत पर अधिकार करो, संध्या गायत्री आदि ये करो। दूसरी बात हो तो सेवा करो, दीन दुखी गरीब अपारिज अपंग अभावग्रस्त उनकी सेवा करो, तो मानव जीवन सफल होता है। सिवाय मनुष्य के और कोई जब ध्यान, भगवत चिंतन, भगवत गीता, भागवत, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों को दूसरा पढ़ नहीं सकता। इस मानव शरीर में भी कर सकते हैं, ऐसा बड़ा सुंदर अवसर मिला है, तो समय ऊंचे से ऊंचे भगवान के चिंतन में लगाओ। दो नंबर में तो सेवा में लगाओ, तीन नंबर में घर का धंधा हो, काम हो, आवश्यक उपार्जन भी करना है, गृहस्थ भी चलाना है, तो इसमें समय लगाया जाए। परंतु पाप नहीं, अन्याय नहीं, दुराचार नहीं, दुर्गुण नहीं, वो काम भी सार्थक है, कुटुंब का पालन करना भी कर्तव्य है, इसमें लगे। मन पाप न हो जाए, अन्याय न हो जाए, डरतो रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सुपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। पापों से बचना है यह बड़ा भारी पुरुषार्थ है, मामूली बात नहीं है, बड़ा उद्योग है। भाइयों से बहनों से सबसे कहना है कि अपना जो मानव जीवन का समय है वो भजन ध्यान में लगे, निरंतर बातचीत में नहीं, चीन चमक तमकू आदि में नहीं, ताश चौपर में नहीं, सिनेमा थिएटर में नहीं, भगवान के भजन में लगे, घर वालों की सेवा में लगे, न्याय युक्त, उनकी तो मांग हो और आपकी सामर्थ्य हो तो विचार करके सेवा करो। संसार में सेवा करने का एक मौका मानव जन्म ने है, पशु पक्षी नहीं कर सकते, पशु पक्षी वृक्ष आदि से आप सेवा ले सकते हो, उनमें सेवा कर नहीं सकते। आप शाक पत्ती ले लो, अन्न ले लो, कई चीजें ले लो, तो वृक्षों से पत्ती ले लो, टहनी ले लो, फल ले लो, फूल ले लो, लकड़ी ले लो, आप ले सकते हो, पर वृक्ष सेवा कर नहीं सकते। और मनुष्य में ताकत है, सेवा कर सकता है, सबको सुख पहुंचा सकता है, सबका कल्याण कर सकता है। अपना उद्धार में लगा दो समय, तो लोगों का कल्याण हो जाए, आपका भी कल्याण हो जाए। इस तरह का मौका मानव शरीर में है। दो क्रिया होती है, एक लेने की, एक देने की। तो देने की क्रिया आप कर सकते हो, दे सकते हो आप। लेना है वो कर्जा चढ़ता है, पाप लगता है, अपराध लगता है, और देने में पुण्य होता है, उदारता आती है, हृदय शुद्ध होता है। लेना हो भी वो भी देने के लिए, देना भी देने के लिए, उद्देश्य हमारा सबका हित करने का हो। ते प्राप्तवंती बामेव सर्वभूत हित रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं वो परमात्मा मिलते हैं। ते प्राप्त मामेव करके सगुण व्याप्ति, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि अखिलम कर्म सा, आशा है। हम लोगों के लिए एक विशेष ध्यान देने की बात है, धन की तरफ तो भाई बहनों ने ध्यान दिया है, बच्चे सोच समझ में भटकाणी पर सिंधु माँ कष्ट दुख भागवी, सबके सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब सुखी हो जाए, किसी को कभी कष्ट ना हो, ये हृदय का भाव बहुत ऊंची चीज है। ये हृदय का भाव रहने पर मनुष्य जन्म सफल हो जाता है, स्वार्थ में खेल लगने से मनुष्य जन्म सफल नहीं होता। स्वार्थ में तो नीचे पशु में कुत्ता है, गधा है, सूअर है, नीचे प्राणी भी, वे अपने स्वार्थ में भी लगे हुए हैं, अगर वही काम किया मनुष्य शरीर लेकर गए तो मनुष्य शरीर की सफलता कैसे हुई? तो वृक्ष आदि पशु आदि देते हैं, इसे ले लो आप, और दुनिया लेती है, नहीं देना है, लेना और देना दोनों चलेगा तो जन्म मन चलेगा, बार बार जन्मना मरना पड़ेगा। और हृदय से देने का ही भाव हो, उपकार करने के भाव हो, हित करने के भाव हो, तो जन्म मन मिट जाएगा। इस वास्ते अपना भाव शुद्ध बनाना है, निर्मल बनाना है। भाव संशुद्धि रहती है तो तपो मन सूचते, भाव शुद्ध रखना मन की तपस्या है। कितनी बढ़िया बात है, शरीर की तपस्या, बाणी की तपस्या, उससे बड़ी है मन की तपस्या। तो चित्त को प्रसन्न रखना, तपस्या करने में कठिनता पड़ती है, शीत घाम सहना पड़ता है, परंतु मानसिक तप में मन प्रसाद, अर्दल चित्त प्रसन्न रहे तो प्रसन्न उसी का रहता है जी, नियत ठीक होती है। नियत खराब होने से प्रसन्नता नहीं रह सकती। भोगी और कृपाण अनिष्ट करने वाला होता है, उसके चित्त में प्रसन्नता नहीं रहती। रावण जिसके सामने त्रिलोकी कांपती थी, सीता जी की चोरी के लाने गया, चित्त श्वान की नाई, कुत्ते की तरह डरता है, यूं देता है, यूं देखता है, यूं देता है। कुपंथ में, मार्ग में, खूटे रास्ते में पैर रखते ही भय होता है। बड़े भाई बलवान हो, वो बलवान काम नहीं करता। रावण जैसा बलवान, रावण बस भरती नर नारी देवता पानी भरते थे, इतना बलवान, पर खराब रस्ते में जाते डरता है। ये भीतर से इस बात से खराब काम करना ही नहीं, क्यों भय लगे? हमारे पर किस बात का है? हम शुद्ध नियत रखने अपनी, हो सके तो सज्जनों सेवा करो, उपकार करो, पर कम से कम, कम से कम दुख तो न दो, किसी को कष्ट तो न हो जाए, किसी का नुकसान तो न हो जाए। व्यापार करो तो सच्चाई के साथ, दुनिया का कैसे है तो किस जगह किस चीज की कमी है, कहां मोहलता है, वहां से लाकर वहां दे, दुनिया की सुविधा हो जाए। व्यापार को तो ऐसा जो सुविधा भी हो, पैसा भी पैदा हो जाए, जीव का भी हो जाए। तो इस तरह से जीवन को खूब अच्छी तरह से उत्तम बनाना है, अपने भाव अपनी क्रिया श्रेष्ठ हो, सबके हित की बात हो। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं। जिसके हृदय में दूसरे का हित निवास करता है, उसके लिए कोई दुर्लभ नहीं, भगवान भी दुर्लभ नहीं। भगवान भी सूर्यम सर्वभूतानां, और महात्माओं के लिए वे आया है सूर्य सर्वदेही नाम, मात्र तो है कि शुद्ध होते हैं। स्वार्थ मिंत सकल जग माही, सुपनोग प्रभु परवार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सो प्रीति, परंतु हेतु रहित जग जुग उपकारी। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक, एक भगवान और एक भगवान के प्यारे भक्त, ये बिना स्वार्थ हित करने वाले होते हैं। दूसरा कोई हित करे तो अपना स्वार्थ करे करेंगे, स्वार्थ छोड़कर नहीं, ये अपना स्वार्थ त्याग करके कैसे हेतु, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो। सर्वभूत हित रता होते, रति प्रीति, सबके हित में प्रीति है, तो वे संत होते हैं, वे भगवान होते हैं। दो ही बताए, ये बिना हेतु सेवा करने वाले दो ही, जो दो ही उपाय, भगवान भगवान का सेवा, तो उनमें आप लोग हम लोग सब सम्मिलित हो सकते हैं। भगवान तो भगवान है, हमारी भी नियत अच्छी हो जाएगी तो हम भी भक्तों में भर्ती हो जाएंगे। भगत था भी तो होता है, भगत को ये कपड़े में संत हुए हैं इस वास्ते है, हमारे कोई रोटी मिलती है, परंतु कपड़े संत नहीं है, संत भाव होता है। भगवान को याद करता है और दुनिया का हित करता है, तो साधु है। साधनोति परम कार्यम। जो दूसरे काम सिद्ध करता है, पारमार्थ उन्नति करता है, उसका नाम साधु होता है। तो साधु भाव है, भाई भी हो सकते, बहनों माताएं हो सकती। मीरा भाई राजरानी थी परंतु बड़ी संत थी, बड़े बड़े अच्छे महात्मा संत मीराबाई का पद गाते हैं और पदों में आनंद आता है, भगवान के चरणों में प्रेम होता है। तो बैल शरीर होने पर भी भक्त थे, याद करने से शांति मिलती है, भक्तों को याद करने में। ये शाम संस्मरणार्थ सूत सद्या शुद्धि वे गृह सोनगादी कहते महाराज, यशाम संस्मरणार्थ सूत सूत जी महाराज, जिन महात्माओं के स्मरण करने मात्र से सद्या शुद्धि वे गृह, एक जगह बैठकर संतों को याद करता है तो गृह शुद्ध थी, पास के पड़ोस के घर भी शुद्ध जाने, पास पास के कथा माता में। ये शाम संस्मरणार्थ सूत सद्या शुद्धि वे गृह किम पुनः दर्शन स्पर्श पाद शोचाना साधवी, उनका सत्संग में दर्शन में उनको कहना ही क्या है। तो क्या ये भाव है, ये ठेका नहीं है, ब्राह्मण जी बने ऐसे नहीं है, क्षत्रिय बने, वेश बने, शूद्र बने ऐसे नहीं, कोई किसी वर्ण में हो, किसी आश्रम में हो, किसी के बन सकते हैं। सामान्य धर्म बताया है देवी संपत्ति तो सबके लिए है, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश चारों वर्ण अलग अलग धर्म बताए, पर सामान्य दया रखना, क्षमा रखना, सबका हित करना, ये सबका धर्म है, भाइयों का, बहनों का, सबका, चारों वर्णों का, चारों आश्रमों का, सबका हित करना सबका धर्म है। इस वास्ते किस तरह से उपकार हो जाए, मेरा जीवन किसी तरह से दूसरों के हित कर लग जाए। एक सज्जन थे, पढ़ करके तैयार हो गए, अच्छे विद्वान थे अंग्रेजी के, सगपन आने लगा, संबंध आने लगे, कहते मैं इसे ब्याह नहीं करूंगा, मैं तो अपनी पसंद की से करूंगा। तो कुटुंब में एक अंधी लड़की थी, उसका गोत्र और मिल गया, कहते इनके साथ शादी करूंगी। अरे लाखों रुपया देने वाले तैयार है, अच्छी लड़की मिलेगी, नहीं मेरे जीवन से किसी का उपकार हो जाए, सेवा हो जाए, मैं सेवा आराम सुख के लिए नहीं करता हूँ, मेरे जीवन से कहीं सुख हो जाए। उस लड़की की शादी करी, रसोई स्वयं बना था, तथी पेशाब स्वयं लगा था, कपड़ा स्वयं धोता, मेरे जीवन से किसी का उपकार हो जाए, किसी का हेतु हो जाए, कितनी बढ़िया बात है। ये त्याग, ये त्याग नहीं, ये तो स्वांग है त्याग का, त्याग असली स्वार्थ का, अपने मतलब का त्याग करके दूसरों का हित करे, वो त्याग होता है। त्याग शांति अनंतरम, त्याग के तत्काल शांति मिल रही, शांति चाहते हैं और त्याग करते नहीं, कैसे होगा? शांति चाहिए तो त्याग करो, मन अपने स्वार्थ का, अपने अभिमान का, अपने आराम का, अपने मान बढ़ाई का त्याग करो, शांति मिलेगी, जरूर मिलेगी, संदेह नहीं। कैसे सबका हित कैसे हो? एक बात याद है, वैद्य का लक्षण लिया है, किं करो भी खुद अच्छा में कथम लोका निरामया, सबके लोग निरोग कैसे हो जाए, ये जिनका भाव है वो वैद्य होता है। ऐसे ही सबका हित जाने वाले संत होता है, भाई बहनों में हो तो वो भी वंदनीया माता होती है जो सबका हित करने वाली है स्वाभाविक। इस वास्ते स्वार्थ अभिमान ये पतन करने वाले हैं, अभिमान और अपना स्वभाव, अपना स्वभाव निल बनाना है, ये है उन्नति। लोग समझे धन इकट्ठा कर लिया बड़ी उन्नति कर ली, धन बाहर तो इकट्ठा कर लिया परंतु अंतःकरण मैला कर लिया भीतर से। एक आदमी ने अपनी गलियां पास पास सब झाड़ू दे करके वो साफ कर ली, परंतु खास बैठने का मकान है उसमें लाकर गंदगी भर दी, नाक फट गई, गंदगी है। कह देखो भाई कब आ सफाई, बाहर तो सफाई की है परंतु खास घर में, ऐसे बाहर की तो बड़ी भाई उन्नति कर दी, बट हृदय में छूट कपट बेईमानी गंदगी भरी है भाई, तो वे शुद्ध नहीं हुए। भीतर के भाव शुद्ध रखो, भाव संशुद्धि तब वो मन सोचे। नौका जल में रहती है, इस पार से उस पार उद्धार करती है, परंतु कब तक, जब नौका में पानी न भर जाए। अरे मन पानी भर जाए तो खुद डूब जाती हो, क्या उद्धार करे। ऐसे कृष्ण का रहते हुए आप अपना उद्धार कर लें और श्रेष्ठ भाव से दुनिया का उद्धार करेंगे, और भीतर में कूड़ा कट के भर गया तो उद्धार कैसे करोगे भाई, वो नौका खुद ही डूब जाएगी। इस वास्ते भाव संशुद्धि रखना, सबका हित करना, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से, कोई पद मिल गया, कोई अधिकार मिल गया, तो उसके द्वारा दूसरों की सेवा करना, कितनी बढ़िया बात है। आपको नया काम करना नहीं पड़ेगा, स्वाभाविक जो काम करते हो केवल ख्याल ये रखना है किसी का अहित न हो जाए, किसी का नुकसान न हो जाए, ये ख्याल रखो। इस बात का ख्याल रखो, विशेषता से हमारा समय दूसरों के हित में लगे, किसी के अहित में नहीं लग जाए, बुरे प्रश्नों में नहीं लग जाए, आदत बिगाड़ने में नहीं लग जाए, स्वभाव के सुधार में रह गए, तो वो असली उन्नति है, वो सात पूंजी है। भाव आपका सात पूंजी जाने वाली, मरने पर सात भाव जाएंगे, दुर्भाव हो तो दुर्भाव, सद्भाव हो तो सद्भाव, भाव साथ में जाएंगे और धन संपत्ति जाएगी नहीं। लाखों करोड़ों पैसा कमा लिया, उसमें से एक कोड़ी भी मृत्यु समस्या जाएगी नहीं, और भजन स्मरण किया सद्भाव बनाया तो कोड़ी एक पीछे रहेगी नहीं, वो सब माल आपके साथ चलेगा। जहां जाओगे वहां स्वभाव शुद्ध होने पर सब आदर करेंगे, आप सुख पाओगे हम सुख पाएंगे, दुनिया में सुख फैलेगा। इस वास्ते भाव शुद्ध रखते हुए जीवन बिताओ, किसी को भी बुरा मत समझो, बुरे आचरण करता है वो बुरा ही आगंतुक है, मूल में परमात्मा का अंश है। मात्र जितने जीव मनुष्य तो विशेषता से, वो समझी क्या लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाश है, परमात्मा का अंश है, चेतन और अमल शुद्ध है, वो भीतर में शुद्ध है, शुद्ध अंश है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, शुद्ध सहज सुख राशि है। तो उसमें जो दोष आते हैं वो आगंतुक है, मूल में नहीं है। गीता ने तो मम ही वंश होगा, मेरा ही अंश, मम ए वंश, केवल मेरा अंश है। हम लोगों को शरीर माता पिता दोनों से बना हुआ है, और भगवान का अंश क्यों शुद्ध है। सो माया बस भयो गुसाई बजो कीर मत कर, माया बस हो गया, मन स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति इनको खेचता है, इनको अपनी मानता है, अपने परमात्मा है ये अपना नहीं है। इस वास्ते किसी को बुरा समझो मत, बुराई कर रहा है तो एक बात है, बुराई कर रहा है उसे आपको दुख होना चाहिए मन में, राम राम राम राम राम, इसे क्या होगा नतीजा, ये दुख पाएगा, हे नाथ ये बुरा ना रहे, घर में बैठे बैठे उपकार करे, सद्भाव के द्वारा उपकार कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, कोई बुरा ना रहे, प्रेम से आदर से कहो कि भाई ऐसा धन करो तो अच्छा है, भाव आपका होगा तो असर पड़ेगा। मैंने देखा है कोई एक बैल को मार रहा है, गाड़ी पर बोझ रख दिया अधिक, बैल को मार रहा है, आपको दया आती है बैल पर, बैल को मार रहा है और मरेगा मेरा बैल तेरे क्या मतलब, अरे आपको दया आ गया बैल की अपेक्षा मारने वाले पर नहीं, बैल को जो मार पड़ती है वो तो पुराने पाप कटते हैं, अरे दुख देता है वो पुराना पाप, पुराना नया पाप बनाता है, तो ज्यादा दया उस पर आनी चाहिए, उसको ऐसा कहा जाए तो मैं बात तो सीधे बने क्या कर चलता नहीं कहा ढीला हो जाएगा, द्वेष करो तो नहीं करेगा आपसे, मतलब सर्वभूत ही तेरता, ये बड़ी सुंदर विद्या है। मनुष्य शरीर में अगर नहीं करो तो कहाँ करोगे और कहाँ मिलेगा ये मौका, ये मानव शरीर ही मौका है। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा मेरे को, उसमें कहा एक संत कहते हैं सज्जनों तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम बड़े श्रेष्ठ हो। क्या है श्रेष्ठ महाराज? आप भगवान को मेरा कह सकते हो, भगवान को मेरा कह सकते हो, और कौन कहा था भगवान को मेरा कहने की? तुम बड़े भाग्यशाली हो, जो भगवान के है ना आप मेरे हो, आप मेरे हो, मैं आपका हूं, मामले का हूं शरण ब्रज। भगवान खुद कहते हैं मेरी शरण हो जाओ, तो भगवान के शरण हो तो भगवान राजी बहुत होते हैं। भगवान है, संत महात्मा है, माँ है, किस बात राजी होते हैं? हमारे हित से माता के हाथ से आप भोजन कर लो, अच्छा बढ़िया माल खा लो, माँ राजी हो जाएगी, खुश हो जाएगी। कितनी बढ़िया बात है, माल तो हमारे को मिले, खुश हो जाए माँ। ऐसे संतों की सेवा करो, दुनिया की सेवा करो, दूर बैठे संत खुश हो जाएंगे कि बड़े अच्छे बड़े सज्जन आए, बड़े अच्छे वहां सत्संग होती है। मैंने सुना एक जगह संत रहे तो चातुर्मास में वहीं गए, वहां एक माता जी थी, बड़ा हुआ भजन ध्यान करने में संतों की सेवा करने वाली, वो दो तीन महीना रहे, जाने लगे तो क्या कुमारा फिर आप दर्शन दें कभी? कहते माता जी आपके बिना लिखा हुआ पत्र आएगा तो आएंगे, बिना लिखा पत्र आएगा तो आएंगे। ठीक है, वो सेवा करती रही, साधु ब्राह्मण दीन दुखी अपाई अपनी शक्ति अनुसार करती रही, लोगों में बात के भजन करने, एक माता जी भजन करती है, उपकार करती है, संतों ने सुना अब चलो भाई अब बिना लिखा पत्र आ गया, कागज आ गया, उसे चाहेगा ये बात है मेरा बिना लिखे कागजेगी, कैसी बढ़िया बात है। उद्धार तो हमारा होता है, संत राजी हो जाए, भगवान राजी हो जाए, काम हमारा हमारा बने, कल्याण हमारा हो, तो ये बड़े कृपालु होते हैं। भगवान हमारे कल्याण से राजी होते हैं, हमारे उद्धार से राजी होते हैं, भक्तों को देख राजी होते हैं। साधु हृदय मह्यम, साधु नाम हृदय त्वाम, संतों का मेरा, संत मेरा हृदय, भगवान का हृदय, इतने प्यारे लगने उनको। कौन थे संत? संत साधु वेश नहीं, संत बना, जिनमें संत बना है, भाई हो, बहन हो, ब्राह्मण हो, चाहे अंत जीव हो, भाव सुते भगवान को प्यारा बहुत लगता है, अपना उद्धार करने से प्यार है। जैसे बच्चा हृष्टपुष्ट हो, बछड़ा हृष्टपुष्ट हो तो गाय राजी हो जाती है, दूध बढ़ता है, ऐसे संतों को देखकर भगवान राजी होते हैं, संत महात्मा राजी होते हैं, गृहस्थ वो राजी होते हैं। रामायण में आया ये बदलों को देख करके मोर नाचते हैं, कैसे नाचते हैं कि जैसे गृहरथ है उसमें विष्णु भक्त को देख, संत माता आ जाते घर खुश हो जा रहे, घर तो आ गए महात्मा आ गए, महात्मा आ गए, ऐसी खुशी आ जाती है। तो गुरु के उनका भाव उदारता का भाव, सबके हित का भाव है, तो सज्जनों लोक और परलोक दोनों सोचते हैं, यहां भी आपका यश होगा, आराम होगा, चित्त में प्रसन्नता होगी, ठगाई करने से चित्त राजी नहीं होता है, लोभ में आकर काम कर देते हैं परंतु शांति नहीं मिलती, और प्रेम से किसी रास्ता भी बता दो, ऐसा भाई ऐसे देखो यहां जाना ऐसे ऐसे, अगर ये वृक्ष आएगा वो आएगा ये ऐसे, देखो आप हृदय लहरा शांति आती है, जब थोड़ा भी उपकार करो तो आपको सुख मिलेगा, उस वो सुख मिला जिससे आपको सुख ज्यादा मिलेगा, अधिक मिलेगा। इस वास्ते अपना स्वभाव शुद्ध बनाओ, स्वभाव शुद्ध बनाना है ये अपनी उन्नति है। धनादि से उन्नति मानते हैं, यश प्रतिष्ठा से उन्नति मानते हैं, बट वास्तव उन्नति आपकी स्वभाव शुद्ध होने से, निर्मल स्वभाव बन गया, कहीं जाओ सब जगह आदर होगा, सब प्रसन्न होंगे, बड़ा भारी उन्नति है। तो स्वभाव शुद्ध बनाओ, शुद्ध का मतलब स्वार्थ अभिमान का त्याग करके हित, जहां जहां जिस साथ संबंध जुड़े उनका हित हो जाए। जैसे लोभी आदमी कहता है दुकान पर आए कुछ ठगाया नहीं तो क्या दुकान करी, इस तरह का भाव हो, हमारे से मिला अरे कुछ लाभ नहीं हुआ तो क्या मिला, और किंतु राम राम है, राम राम राम राम, दो चारों भगवान का नाम उच्चारण कर लो, किसी तरह से इनका हित हो जाए, भाव ऐसा चाहे निर्मल कुछ फायदा हो जाए, हमारे से मिलने से किसी फायदा हो जाए, ये भाव में स्वतंत्रता है, इस भाव में पराधीनता नहीं है, भाव शुद्ध बनाने में पराधीनता नहीं है, खोटा भाव बनाने में दूसरों की सहायता नहीं पड़ती है। झूठ कपट करो तो बड़े होशियारी करनी पड़ती है, फिर भी कहेंगे चूक जाता है, सच बोलो ठीक बात, कोई पूछो कैसे ही पूछो। सरल स्वभाव अरे मन कोटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, मोर दास दायक नर आशा, करे तो कहो कहां विश्वास। बोध कहूं का कथा बढ़ाई, यही आचरण वश में भाई, भगवान कहते कहां तो कहूं इस आचरण में वश हो जाऊं। क्यों भगवान का स्वभाव सुरदो है सबका, तो सुरद होता वो भगवान का मित्र हो जाता है, भगवान के साथ उसका मित्रता हो जाती है। मृगा मृगे संग मनुर्गा और सुधे अशुधे भी समानशील समान स्वभाव सभा होता है, तो अच्छा भाव भगवान की मित्रता हो जाती, अच्छे भगवान भगवान राजी होते, माँ बाप राजी होते, अपने पुत्र को अच्छा देकर राजी होते हैं, ऐसे आपका शुद्ध भाव देकर भगवान राजी होते हैं, उस राजी से आशीर्वाद मिलती, आपकी शुद्धि और बढ़ती है, संत बात में राजी हो जाते हैं, उनकी कृपा से और अपने अच्छा ही आती है, तो अच्छा भाव से चलो। बताया है यथा कूप शिखन का यथा प्राकार कार का, दो आदमी बैठे हैं नीम खोद कर ले और मकान बना रहा है, एक कुआ बना रहा है, वो मकान बना रहा है नींव में, धरते धरते दो तीन मंजिल पर पहुंच जाता है, जमा करता है, या खोदता है वो बहुत ज्यादा नीचे, इसलिए जीवन जमा करेगा बनाओ, दूसरों को हित करने का बनाओ, कि जैसे आप सभी उन्नत हो जाएंगे, इस वास्ते सज्जनों मौका है, ये मानव जीवन है, बार बार नहीं पाइए मनुष्य धर्म की मौज, ये मनुष्य धर्म की मौज हरेक धर्म नहीं मिलती, दुर्लभ मानुष हो देगा देना क्षण भंगुर, ये मानुष धर्म बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, रेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्रभम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम, दुर्लभ है दुर्लभम त्रैवेद, वो दुर्लभ शरीर अपने को मिला है भगवान की कृपा से। आज तो बड़े भाई अनर्थ हो रहा है, सज्जन मेरे को याद आ जाती है बात, परिवार नियोजन करते हैं, जन्म ने नहीं लेना, न जाने कौन महात्मा आ रहा है, कैसा संत आएगा, वो जन्म नहीं लेना, मनुष्य जन्म नाश करने के दो ही उपाय, एक तो मार देना, एक जन्म नहीं लेना, गायों तो मार कर कत्ल कर दी और मनुष्य को जन्म नहीं लेना, जन्म बंद कर दिया, बड़ा भारी हत करे, बड़ा भारी नुकसान कर रहे, दुर्लभ मानव शरीर आने नहीं देते, गर्भ में आ जाए तो गर्भ गिराते हैं, बड़ी हत्या है, महान हत्या है, यद पापम ब्रह्म हत्या दूरम गर्भपात ने, ब्रह्म हत्या से दूना पाप होता है गर्भ गिराने में, बेचारा तू करने से रो नहीं सकता, अपने अस्त्र काटे तो उसको मना कर नहीं सकता, सकते नहीं, रो करके ही अपनी बात कहना नहीं सकता, ऐसी अवस्था मार देना, वो गर्भ में बालक आया है, दोनों को तुम्हारे को प्रसन्न करते, तुम्हारी प्रसन्न, मैंने कहा भाई संयम रखो, लोगों ने मिला संयम रख नहीं सकते, संयम रख नहीं सकते, इतना दुर्लभ सुख आपको देकर गर्भ में आया, अरे उसे कुत्ते काट कर फेंक देना, इससे निर्दयता कोई और होती है, उपकार कितना किया आपने, आपको इतना सुख दिया जिसे बिना आप रह नहीं सकते, इस सुख देकर के गर्भ में आया, बहना माताओं से कहना माताओं कृपा करो, आप माँ हो, ये माँ का काम नहीं है, जो गर्भ तो बाल को नष्ट कर देना, पुत्रादि समर्पण नहीं कर, इस वास्ते माँ का काम नहीं, पालन करो, जन्म दो, अच्छी शिक्षा दो, नाम सुनाओ, कीर्तन सुनाओ, बचपन में जिनके अच्छे भाव पैदा हो जाए, जिनके श्रेष्ठ बन जाए, इस तरह से इस वास्ते परिवार नियोजन बहुत घातक चीज है। इनमें एक मैंने बात सुनी है, विदेशियों ने कर्जा दिया सरकार को, उसमें लिखा दिया कि परिवार नियोजन करेंगे आप, मनुष्य जीव नष्ट हो जाए, मनुष्य नष्ट हो जाए, गाय नष्ट हो जाए, तो फिर हमारा कब्जा हो जाएगा, ऐसी दुर्भ संधि है, उसे ये नुकसान हो रहा है, इस वास्ते माता बहनों से कहना है, अपने बहन बेटी किसी का परिवार निधन मत करो, बंद मत करो, मनुष्य को आने दो, और जो नहीं आने देते हैं उसे फिर संतान होगा नहीं। माता च कमला देवी, जगत जननी लक्ष्मी थी, उनके गर्भ रह गया, उसने पानी में रख दिया, देखो 1000 वर्षों तक रहा, फिर ये ब्रह्मांड हुआ, ये अंडा हुआ, ब्रह्मांड हुआ, पर लक्ष्मी जी फिर पालक नहीं हुआ, एक गर्भ गिरा दिया, फिर लक्ष्मी जी पुत्र नहीं हुआ। लक्ष्मी के अंश से अवतार लेने वाली 8 सखियां भगवान से, उनके बालक नहीं हुआ। ये लक्ष्मी जी से बात टली नहीं है, आप गर्भ गिराते हो, रोती रहो तेरे पैसे सिनेमा में, बालक नहीं होगा। कई कहते महाराज हमारे बालक नहीं है, भाई डॉक्टर ने परीक्षा कराई, दोनों शुद्ध है, क्यों नहीं हो रहा है? तो कोई पाप किया है, कोई अन्याय किया है, गर्भपात किया है। जो अच्छी चीज मिलती है उसका नाश करता है, उसको अच्छी चीज नहीं मिलती। नौकर अच्छा है पर मालिक तिरस्कार करता है तो उसको अच्छा नौकर नहीं मिलेगा, और मालिक अच्छा है, मालिक का तिरस्कार करता है तो नौकर को अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। भोजन अन्न खराब करता है, समय पर अन्न नहीं मिलेगा। पानी कुल कल खोल कर छोड़ दे, गिराता है उसको पानी नहीं मिलेगा, प्यासे मरना पड़ेगा। मानव शरीर है और अपना कल्याण नहीं करता, फिर बार बार मन नहीं मिलता, और साधन करता है योग भ्रष्ट को जन्म मिलता है। भगवान फिर सहायता करते, इस वास्ते सज्जनों पाप मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो। आपको संतान नहीं चाहिए, एकांत रहो, अलग रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, भजन करो, शरीर तो ठीक रहेगा। गर्भपात करने से कई स्त्रियां मर गई, 1000 स्त्रियां मर गई, मेरे पास बात आई है, गर्भपात करने से मर गई। गर्भाशय कितना कोमल होता है, उसमें नस्ल डाल करके काटते हैं, घाव हो जाता है, और कमर में छाती में दर्द होता है, बीमारी होती है। सैकड़ों स्त्रियों ने ऐसी बात लिखाई है, वो लिस्ट मेरे पास अभी मेरे पास नहीं है, बीमारी होती है, मर जाओगे जल्दी, तो इतनी मरने के लिए जल्दी क्यों कर रहे हो? आप गिरावे से स्त्री उम्र कम हो जाती है, मरेगे और ब्रह्मचर्य का नाश करोगे, शक्ति कम हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी। और दवाई खाते हैं, दवाई से गर्भ गिराते हैं, तो दवाई गर्भ गिरावने में ध्यान देकर सुने आप लोग, आप देखते हैं कि गर्भ गिरा दो फिर दवाई ले लो, आपकी दृष्टि तो गर्भ गिराने की तरफ है, पर वो जहरी दवाई भीतर में जाएगी, आपके कितना नुकसान करेगी, कितना आपके शरीर को खराब करेगा। आपकी दृष्टि से गर्भ गिराने की तरफ है, क्या आप दृष्टि से गर्भ ही गिरेगा? क्या उस जहर का असर नहीं होगा? जरूर होगा, आपका शरीर बीमार होगा। खून पड़ने लगा महाराज, मेरे पास बात आई है, संगठ की बात, स्त्रियों का बहुत प्रदर हो गया है, बीमार हो गई है, मर गई है कहीं, इतना काम करो मर जाए विश्व पाप करना। मैं जान जाता हूँ तो घरों से भिक्षा लेता हूँ, पहले घरों में भिक्षा मांगने को जाता था, शरीर बीमार होने से वहीं आने लग गई, तो और वहीं भिक्षा आ जाती है, मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ जिस घर में गर्भपात किया जाए उसका अन्न मेरे को मत देना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। गर्भ गिराने वाली स्त्री अन्न को देख लड़ी है, वो अन्न भक्षण जाए लेता, अन्न महान अशुद्ध हो जाता है, दृष्टि पाने से उसके घर का अन्न तो पानी खराब है, घर का ही तो ऐसे घरों की भिक्षा भी नहीं लेता। कई कई बना रोने लग जाती, इन माताओं का स्वभाव है ना, माती स्वभाव है, कुछ ले लो खा लो, कुछ खा लो, स्वामी रोटी खा ले, माता कैसे रोटी खाओ, गर्भपात किया है, ऐसा रोने लगी, महाराज हमारी भिक्षा ले लो। अब हृदय नरम है, हमारा पता नहीं था, हमने ऐसा कर लिया, अब पता नहीं होगी ये कैसे ले लें, बहुत अशुद्ध चीज है, बहुत अपवित्र करने वाली, उसे घर की चीज अपवित्र हो जाती है, शरीर अपवित्र हो जाता है, बीमार हो जाता है, नुकसान ही नुकसान है। इस वास्ते माता बहनों ऐसा प्रचार करो, इस पार के लोग बसे, गर्भ निरोध के लिए बहुत उद्योग कर रहे हैं लोग, और हुआ है और फिर भी कर रहे हैं। विदेशों में कई संस्थाएं हैं गर्भपात करना निषेध करने वाली, सैकड़ों हजारों लाखों रुपया लगा लगा करके लोग कहते हैं, सैकड़ों हजारों इकट्ठे होकर आदमी गए कि गर्भपात मत करो सरकार से, नहीं सुनी सरकार ने, ऐसी बात है तो ऐसे दुराचारों से बचो, बहनों माताओं ऐसे पापों से बचो। भद्रे कम भी हो तो कोई बात नहीं है, मैं पाप तो मत करो, कम से कम पाप से रक्षा रखो, कृपा करो और उपकार करो, हित करो, बालकों का पालन करो, पशुओं का पालन करो, गाय भैंस आदि का आप घर में है उनका भी पालन करो, वे भी घर के सदस्य है, चींटी है, चिड़ा है, चिड़चिड़ा है, ये भी घर का सदस्य है, आपका घर नहीं है। चींटी चिड़ी कमेड़ी उंदर घर ही में घर केता, एक घर में कितना घर है, चिड़िया घर भी आपने घर के लिए, आप सब हमारा घर है, चिड़िया के लिए मेरा घर है, कितने घर है, आयु सभी ऊर्जा से बस दस लेता तो घर है हमारा, घर में रहते हुए सबकी रक्षा करो। गृहस्थ के ऊपर बहुत जिम्मेवारी है, ब्रह्मचारी पालित होते हैं, जन्म लेते हैं तो गृहस्थों से पलते हैं, गृहस्थों से गृहस्थ भी गृहस्थों से पलते हैं, वानप्रस्थ भी गृहस्थों से, संन्यासी भी गृहस्थों से, संन्यासी जितने हैं गृहस्थों से आए कल ऊपर से आए हुए। अब हम दो हमारे दो कौन साधु बनेगा, कौन व्यापार करेगा, कौन माता पिता की सेवा करेगा, कौन खेती करेगा, लोग कहते हैं कि अन्न नहीं मिलेगा, अन्न इससे महंगा हो गया है, 60-70 रुपया रोजाना खेत में लेते हैं दो और आदमी नहीं मिलता है, अब खेती करेगा कौन बताओ, दो है माँ बाप में, अरे मर गया वो, हम गए लक्ष्मी उसमें कह हमारा एक लड़का दो लड़के थे, एक पागल कुत्ता खा गया और ये हमारा आशीर्वाद दो, तुम्हारे घर में खान वो तो बंद कर देगा, आशीर्वाद दो, तेरी मूर्खता है, मेरे को बड़ा भारी आर्थ से आता है, दो लड़के हो गए बंद कर दो, अब आप वो जीता रहेगा है आपके पास, आपके पास ताकत है जीता रखने की, नजर में मत कब आ जाए, निश्चिंत हो गए, कितना काम खराब होगा, पांच पांच सात सात भाई घरों में कितना व्यापार चलता है, कितना शुभ काम होता है, इस वास्ते ये गर्भपात मत करो, भगवान को याद करो, सजनो गर्भ में बालक है वो बालक नहीं है। भागवत में माता देवभूति को कपिल देव जी महाराज उपदेश दे रहे हैं, वहां बालक को ऋषि बताया, गर्भ में आने वाले बालक को सौ जन्मों की बात याद है, उसका नाम ऋषि है, ऋषि को मंत्र दृष्टा है, ऐसे ऋषि उसका नाम ऋषि है, एक ऋषि की हत्या करने का पाप लेता है, मनुष्य की हत्या होती है नहीं, ऋषि सौ जन्मों की बात याद है उसको, उसका नाश कर देना, कितना भयंकर पाप है, कृपा करो कृपानाथ, ये बिल्कुल बंद कर लो, गर्भपात मत करो, संयम रखो, भूल भजन करो, कीर्तन करो, भगवान को याद करो, शरीर भी ठीक रहेगा, पाप भी नहीं होगा, लाभ लोग और लोग सब तरह से, इस वास्ते आप लोगों से ये कहना है कि बड़े प्रेम से सबके आदर से समझाओ, प्याव में आओ प्याव दो आदर बैठो, आदर कर दो, जावे मर्जी उसकी, इस तरह से उपकार करो, हित करो, कम से कम बाल हत्या तो मत करो, गर्भ हत्या का बड़ा भारी पाप है, ये पाप मत करो, और पाप करने वाला का दर्शन करने से पाप लगे, वो देखा वो अन्न दाल खाने लगे नहीं रहता, ऐसा पाप है। बहनों माताओं बचो बचाओ, गर्भपात से बचो बचाओ, परिवार में बचो। एक बहन ने मेरे को कहा था कि आप जो भिक्षा नहीं लेते हैं आपको रोटी मिलेगी नहीं, इतना घरों में गर्भपात हुआ है, इतना घरों में नसबंदी है, कोई घर मिलेगा नहीं ऐसा कि जिसमें नसबंदी न हो, जिसमें ऑपरेशन नहीं हुआ हो, गर्भपात न किया हो, ऐसा घर मिलना मुश्किल है, भूखो मरोगे बाबा जी, भूखो मरोगे, समझे, भगवान देंगे भाई क्या करें, कोई बचे हुए हैं, अभी तो मिलती है रोटी, अभी तो घर बचे हुए हैं, जा कहता हूँ भाई ऐसे पापी के घर का मेरे को अन्न मत देना, जल भी मत पिलाना, हमारा अंतर्गत भ्रष्ट हो जाएगा, अंतर्गत भ्रष्ट हो जाएगा, आपको अच्छी बातें कैसे सुनाएंगे, मित्र में भाव गिर जाएंगे तो अच्छी बातें सुना दे तो आपका हमारा सबका नुकसान होगा, इस बात से कृपा करो, बचाओ हमारे को बचाओ, आप भी बचो, उपकार करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, अरे कम से कम मारो तो मत ना, जीते हुए बाधे को मार देगा, टुकड़ा टुकड़ा कर देगा। एक फिल्म देखी मैंने, डॉक्टर ने 10,000 की देकर पात किए और उसी ने ही वो जो फिल्म देखी भाग गया वहां से, काम सदा ही नहीं छोड़ दिया। फिल्म देखने का असर पड़ा, जो गर्भपात करने वाला डॉक्टर विदेशी बात है, ऐसी बात है, बड़ा भयंकर दुख होता है। स्त्री को बताते नहीं, अगर बतावे देख ले तो आदमी ज्ञानी हो जाए, परंतु चुपचाप आंख बंद करके कर देते हैं, बड़ा भारी अंत होता है। अरवे महाराज पुरुष हमारी बहना सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा च कुलांगना, ये लज्जा भूषण बहन माता होगा, वे दूसरे पुत्र से पुरुषों से गर्भपात करावे, कितनी निर्लज्जता है भाई, वो आश्रय आता भाई, दुख होता है, करें क्या, दुख तो हम कह देंगे और क्या करेंगे, आप माने आप न माने आपकी मर्जी है, पर जहां तक बचे आप मानो, कृपा करो कृपानाथ, आपने सब किया है तो समय की ख्याल रखो, दूसरों का हित करो, अच्छे गुण धारण करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, ठगी मत करो, धोखेबाजी मत करो। कहते महाराज आजकल का कानून ऐसा ही है, कानून ऐसा होने पर भी छूट दी है आपको, कमर खोज दिए, ज्यादा संग्रह की छूट नहीं है, छूट मिली है, तो निर्वाह कर सकते हो, तो धन छोड़कर मरोगे, साधु है वृद्ध है वो भी फूटी तू भी छोड़कर मरेगा, लंगोटी छोड़कर मरेगा, दादू दुनिया बावली सोच करे है गैली, रोटी देसी राम जी दोपहर पहली, भगवान ने प्रबंध है यहाँ पर, तू चिंता करे, जो बच्चा आता है दो हाथ में एक पेट देख रहा है, दो हाथ पेट एक देख रहा था, आप एक एक आदमी कुटुंब का पालन करते हो, दो हाथ वाला अपना पालन नहीं कर सकेगा, बिगुर फैम ब्रह्म झूठी बात है। थोड़ा वर्ष पहले दुनिया कम थी, उस समय बाहर से गेहूं आए हुए थे, मेरे को तो याद है, आपको याद होगा, बाहर से अन्न आया था विदेशों से, आज बाहर से चावल अन्न फल साग सब्जी ये बात जा रही है विदेशों में, तो ज्यादा अन्न तो हमने ज्यादा पैदा हुई है, कहते मर जाओगे कहा क्या खाओगे, बिल्कुल झूठी बात है। मैं कहता हूँ खाओगे क्या, मैं कहूँ पियोगे क्या, पाप के कारण से कुआ में जर नीचे जा रहा है, बोरिंग करते हैं, बांध जितने मीलों तक भरे हुए उनमें मिट्टी भर रही है, उसे मिट्टी भर जाएगी पानी कहाँ से मिलोगे, कुला में बोरिंग कर कुआ में करिएगा, वर्षा कम होगी, पाप के कारण से ये दशा होगी, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। पंडरपुर में आज भी कहते हैं पानी की बहुत तंगी आ रही है कहीं से कहीं, तो पाप का फल ही होगा भाई, अवश्य में भोगता कर्म सुभाषण विफल भोगना पड़ेगा, इस बात पे कृपा करो अन्नदाता, कृपा करो पाप मत करो, उपकार करो हित करो, गरीब घर को आप गांव में गरीब घर हो चाहे हिंदुओं का है मुसलमानों का है चमार है बेगवाल है नायक है कोई भी जाति हो उन घर में सुख से अन्न पहुंचाओ, कपड़े की तरह उन घर में कपड़ा पहुंचाओ, साधु और ब्राह्मण के देने की अपेक्षा उनकी सहायता करने पुण्य ज्यादा है। हम साधुओं को तो कोई दे देगा रोटी भी, कोई देगा कपड़े दे देगा, उनको कौन देगा, क्षत्रिय है जाति क्षत्रिय मांगते नहीं, हमारे सज्जन कपड़ा बांटने गए जिनमें क्षत्रिय घराने की स्त्री बाहर नहीं आ सकती, कपड़ा दे लज्जा दिवाने लिए कपड़ा नहीं पूरा, तो ऊपर से कपड़ा फेंका वो पैर गिरवा रही, ये दशा हो रही है, बहुत तंगी आ रही है, ये पाप लगेगा, बड़ा बड़ा बक्सा भर भर के कपड़ा रख दिए ना उनको पाप लगेगा, वो उनका कपड़ा है आपका नहीं है, वो तो पाप लगेगा, तो देव गरीब गरीब स्त्री उनको देव आप उसमें प्रेम बढ़ेगा स्नेह बढ़ेगा, एक एक सहायता करो, आपके जाति में बरोबर आपके कुटुंब में बरोबर दर्जा रखने वाले आप करोड़पति बढ़ गए उनके अन्न की तंगी, विधवा होगी विवाही उसके बच्चों का पढ़ाई करनी मुश्किल हो गई, ऐसे करो पढ़ाई करे हो उनकी सहायता करो, उनको मशीन दो सीने की उनको सहायता करो जैसे उस जीव का हो जाए, ये पुण्य कम नहीं है, साधु ब्राह्मणों से ज्यादा पुण्य है उसका, इज्जत भरे घराने मांगे कैसे, हम तो मांग लेते हमें तो मिल ही जाता है, कोई दया भी कर देते पड़ोस को कौन दया करे। इस वास्ते गरीब घरों की सेवा करो, सुख पहुंचाओ। आप महाजन हो तो गरीब घरों का लड़का उनको काम में लगा दो। शायद तो कितने ही लोग काम में लग जाए तो उम्र भरी रोटी हो जाएगी। इस बात पढ़ाओ और काम में लगाओ, आपकी फैक्ट्रियों में लगा दो। किस तरह से हमारे देश भाइयों के जीविका चले। ऐसे बहनों माताओं को चाहिए कि आप लोग सहायता करो जितनी हो सके, सुगमता से हो गए। हरिश्चंद्र जैसी नहीं, नलदमिया जैसे रहिए, सुगमता से जितना हो सके इतना उपकार करो, हित करो, बड़ा लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। मानव सही है, भगवान ने पैसे दिए हैं। यावत बृहत जठरम तावत सत्वं इदेहिना। युधिष्ठिर महाराज को नारद जी कहते हैं जिससे पेट भर जाए इतनी आपकी चीज है। यावत बृहत जठरम तावत सत्वं इदेहिना अधिकं यो विमन्येत। अधिक उदिन अपना मानता है सस्ते ना दंड भरती, उसे दंड पड़ा है चोर जो पड़े वो चोर है। निर्वाह के लिए सबका प्रबंध है। आप इकट्ठा कर लेते हो क्या नहीं इकट्ठा, दोष होता है तो इकट्ठा करते हो। आपने खाने ज्यादा है तो गरीब मंगल में पहुंचाओ चुपचाप, खुद को पता नहीं लगे ऐसे। पर ये बहनों कर दिए, घर वाले चोरी कर लेते भाई, घर वाले चोरी कर, वो चोरी है, वो गुप्त धन नहीं है, वो गुप्त दान नहीं है। गुप्त दान वो है घर वालों को पता नहीं कहां से आया, वो गुप्त है। घर वाले छिपा कर देते हैं, गुप्त दान नहीं होते। आपके जीते हैं सिख ही देश हो, रोटी घरवाला मना करे तो आप रोटी कम खाओ, दे दो अपने खाने का, अपनी चीजें भी हम कम खाएंगे, पर घर में चीजें उसका हिस्सा सबका है, बस छिपा कर देना, चोरी करना नहीं। अच्छे आसन करो, अच्छा भाव रखो, लोग अपनो मानते हैं, सभी को मानते हैं, तो मतलब कि अनन्य भाव जो है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आती है, क्योंकि एको देव है केशव वा शिवो वा, देव इष्ट एक ही होता है, तो ये अनन्य भाव के ऊपर कोई प्रकार की मतलब की बाधा तो नहीं आती अन्य देवताओं को पूजने से, ऐसी शंका बहुत से लोग करते हैं। इसलिए मैं स्वामी जी के मुखारविंद से ऐसी शंका का निवारण चाहता हूँ। अन्य देवों की उपासना में बाधा तो नहीं आती, अनेक देवता नहीं, इसलिए रखो, इसलिए रखो। अनन्य भाव नहीं होता कई हम करने से, तो नाम जप है, कीर्तन है, वो भी एक है, कीर्तन कई हो जाए कोई बात नहीं है, बट इसलिए राम जी है, कृष्ण है, विष्णु है, शंकर है, शक्ति है, सूर्य है, गणेश है, कोई एक रखो, एक कृष्ण है। राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा विक्रम संवत 2054 17 सितंबर 1997 को लोसल में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम